بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. دا 160 نمبر آیات ہیں. جاوید خان معلوم چھو فسبب دا ظلم دا کساننا حادو چی یہودیان دی حرمنا علیہم منگا حرم کریوا فدیو باندی طیبات اغفاق شیزنا احلت لهم اغچی حلالو دا دیو دا فارام تا دیو یہودیانو غلط سپتونا بیانے دل قباحتونا چی دیو ویل منگا عیسیٰ علیہ السلام وجلے دے او دا شانتی دا اعتراض ہون کا اوچی قرآن ولی تا تا پا یوزل باندی ندے راغلے که یوزل راغلے اون بمانا لے وے اعتراضونا نوز دا دیو آغا فلیتی بیانی دا دیو دا ظلم دا وجینا او دا دیو دا لاری دا لانا بندولو دا وجینا سودونا بے کول لاغی دا وجینا خلق و مالونا بے ناروا طریقی باندی خوڑل آغا پاک سیزونا اللہ رب العزت فرمائی چی مون پی حرام کریو نو احلت لهم اوج حلال ود دیو د فارا و بصدهم عن سبيل الله كثيرا او په سبب د بند ولود دیو د لار د الله نا اوډير ګورا اول نمبر ظلم داو چې د لار د الله نه به خلق بندول دویم نمبر ظلم ادا و اخذهم الربا اغا سودی مالون بے خوڑل دمر خطرناک چیز دے چا و وکیهم حرام دریم نمبر و اکلهم اموال الناس بالباطل دا خلق مالون فناروا طریقی بندی بے خوڑل نو دا دقی پا وجہ باندی اللہ وی مونگا حرام کلاغا سچی حلال و دا دیو دا پارام وزا حرام سی دون سدی بعض علماء وی چی طیب نمراد فسورت الانعام کی چی کم ذکر شوی دی سور انعام آیت نمبر چی 146 کی آغا دی چی وعلی اللذین آدو حرمنا علیہم كل ذي زفر حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما احتلت بعزم ويدغت كما ذكر كشوي دي هر نقدار ولا سيزا وشربياني أو دغت كما ذكر شوي دي دغت منغا بديوبان دي حرام كريو خدا ډیر صحیح مناسبت نه کړی د دې ځای سره زکات دغه محرمات چې کوم دي نو دا خو د تورات په زمانه کې وو، دا زمانه خو د انجیل دا د انجیل نه وروسته ده، نو د دې تحریم خو د انجیل نه مخکې شوی دی. او دا د یهودو دا ذکر چې کیږي نو دا خو رسوی د عیسی علیه السلام نه وروسته واقعه ده. نو که دغه د سورې انعام دا محرمات شي نو د دې نه مراد که چیرې دغه کمه چې بیان شوي دي که دغه چې ته مراد واخلي نو د دې نه مراد حرمت جدید نه دی بلکې دوام همیشوالی د حرمت سابقه دی. نو معنی به دا شي چې حرمنا علیهم طیبات، مونږ حرام وساتل په دیو باندې هغه پاک شیزونه، هغه په دیو باندې مونږ حرام وساتل. دویمه معنا تفسیر مظهری ذکر کوي چې مراد طیبات هغه جنتی شیزونه دي، یعنی دیو اوه حق نه قبله د الله د لارې نه خلق بندی د دې ظلمونو د وجې نه په دیو باندې مونږ جنت حرام کړو. دریم نمبر معنا ذکر د طیباتو خو مراد ته خوشحالیانی او سکون دی، اطمینان د قلب دی، هغه د دیو نه اوچت شوی او ضربت علیهم الذلت والمسکنه، په دیو باندې غربت او ذلیل شویو د دیو د خپل عملونو د وجې نه. فرمای فبظلم من الذین هادو په سبب د ظلم د دیو باندې، هادو په سبب د ظلم د کسانونه، هادو چې یهودیان دي، حرمنا علیهم طیبات، مونږ حرام کړیو په دیو باندې هغه خوراکونه د جنت، یا حرام کړیو په دیو باندې هغه طیبات هغه پاکه شیزونه چې هغه سورې انعام کې ذکر شوي دي. یا مونږ حرام کړیو په دیو باندې هغه اطمینان د زړه، احلت لهما، چې حلال و د دیو دپاره، وجسوا و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، چې دیو با بندول د لارې د الله تعالی نه ډېر خلق، او بل دا بلیتی وا واخذهم الربا، چې اغستو به سود لرا، وقد نو علو بدغ سرا، من شو دیو د دغنا، او بل دا بلیتی وا چې واکلهم اموال الناس بالباطل، چې خوړل به دیو مالونه د خلقو په ناروا طریقې باندې. والله فرمایي واعتدنا للکافرین، مونږ تیار کړی دی د پاره د کافرانو د پاره د منکرینو د حق، منهم د دیونه عذابا الیما، هغه دردناک عذاب. لیکن الراسخون فی العلم منهم، لیکن فاق فعلم کی منهم دا دیونام، وسوسول دا ایمان ذکر کا استدراک دیم، چی دا موایا چی اہل کتاب ٹول یوشان دی، خف کشتے خسی پتنو والا پکشتے خ خویونو والا پکشتے، لیکن الراسخون، لیکن اغا فاخ فعلم کی فی العلم فعلم کی ملغن دا دیونام، والمومنون اغا مومنان دی، یؤمنون چیمان روڑی بما انزل الیکا، اغا چی نازل کلش دے تاتا محبوبا، وما انزل من قبلک، اغا چی نازل کلش دے استانا نازل کرشوی دی استان مخی، والمقیمین الصلاة، وفرین دیوی فابا بندی کونکو دمون کونکو باندی، یا صفت کم والمقیمین الصلاة، از صفت کم داودر نشوی دمون کونکو نام، منصوب بالمدح خص المؤمنین بالصلاة، والمقیمین الصلاة، او پابندی کون کی دماز پاغی باندی دیا فرین وی والمؤتون الزکاة او غور کون کی دا زکاة والمقیمین الصلاة او افرین دیوی پا چا باندی چا غا پا باندی کون کی دمانزل رئی امده المؤمنین بی الصلاة یا دمان وکا چی سپتو نکوم دا غموز کون کو پا باندی باندی یو نکت پا دیزه کی یاد کلام چی داد ایراب پا لحاظ سرا والمقیمون پکارو زکا چی مخ کی راسی خون راغے ور پسی پسی والمؤمنون راغے بیا ور پسی پسی یؤمنون راغے بیا والمقیمین افرید بیا پسی والموتون راغے بیا پسی والمؤمنون راغے نو والمقیمین دا همقیمون فکارون داول والمقیمین راغے فذهن کی وهم پیدا کیږي چې ټول فواو سره دی والمؤمنون يؤمنون دا شانتی والموتون راسخون دا والمقیمین دا پکې جدا راغلی دی دا پکې په یا سره راغلی دی والمقیمین دا ولې راغلی دی سوال پیدا کیږي نو معالم التنزیل والا تفسیر هغه ذکر کوي چې یو روایت د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ هغه ته منسوب دی وایي چې عثمان نه چا تپوس وکړو چې هغه ورته وویل چې دا درې ټکي خطا دي لحن جلی دي وایي که وروسته څوک راشي نو هغې به اصلاح وکړي په دې کې دا د کاتب غلطې ده په قرآن عظیم کې یو دلتا وی مقیمینا او دویم پا سور بقر آیت نمبر 177 کی قسم ثانیس باب اول تحذیب الاخلاق کی والصابئینا دا والصابئون فکارو او دریم نمبر پا سور طاحات نمبر 63 کی چی قال ان هذانی لساہران التی وی این آزانی نو الفکار حازینی لک الفکارو هم عالم التنزیل والا دا جملہ ولی کلا نور بحثی پی ونکو تا کم روایت چی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا منصوب دے دا روایت پیش کو نور بحث جواب ونکو چی آئے دا روایت صحیح دے دا خبر صحیح دا او کنا غلط دا خو پدی معالم التنزیل باندی معلق وائی چی گورا دمر لوی شخصیت باندی زہرانیم چی دا جملے ولی کلا او بیای نور سا ونوین جواب ونکو رد وننکو خو علاما سمرقندی ابو اللیس آغا سرد سوال جواب هم ولی کو سوال هم ولی کو دا روایت هم ولی کو بے جواب هم ولی کو اغا ذکر کئی چی دا دی اعرابونا دا بالکل درست و صحیح دی قرآن کی لحن جلی خطائی نشتے او دا دا افسوس خبر دا چی دا عثمان غنتی انسان نا دا قرآن اصلاح و نکلشنو بل سوک دے چاگا با دا قرآن اصلاح ہو کی دا غلط خبر دا چی دا روایت آغا تا منصوب شوے دے اول مقیمینا چی منصوب دے بنا برمدھا امام سبوی رحمه اللہ و امام راضی با تفسیر کبیر کی اغل ذکر کئی چی دا اول مقیمینا دا منصوب دے بنا برمدھا اغل دا دے چی اول مقیمینا ام دا خل مؤمنین یعنی دلتا منصوب بنا برمدھا دے یا منصوب دے فعل حذف چی آن المقیمین یعنی مومنان سوگ دی آن المقیمین الصلاة والموتون الزکاة مراد زما پا مومنان سرا مقیمین چی منز پابندی کئی یعنی مومنان سوک دی چاغا د منځه پابندی کوي آن المقیمین. دویم جواب علماء کرام ذکر کوي چې والمقیمین د دې تعلق د بما انزل الیک سره ده. اکبر اثر کې یؤمنون بما انزل الیک والمقیمین الصلاة د دې تعلق د دغه سره ده. او دلتا والمقیمین کی با مخی مقدر دا احضب کرشوی دا نو داسی بشی چی یؤمنون بما انزل الیکا وما انزل من قبلکا و بالمقیمین الصلاة یعنی اوا چی ایمان روی ایمان روی پتا باندی و جستان مخی نازل کرشوی دی و بالمقیمین الصلاة او اغا تمام پیغمبران چی دعوت ورکون کیو منزتا ربتا چی خلقا رازی منزتا. یا دری متر جو مولم اکرام کئی چی مقیمینا دا کلام مستقل لے او دلتا من مقدر اغا پٹ پروت دے چاغا بیانید نو داسی بشی چی یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن المقیمین الصلاة اغم من پکی بنا بیانی مقدر برود دے یعنی چی ایمان روی پتا بانی واتی نازل کرشوی دی استان مخی ومن المقیمین الصلاة او دا اغا کساننا چی اغا پابندی کئی دا منزلو والموتون الزکاة اغا ورکون کی دا زکاة. نگورا اول نمبر چی پا باسر چی با مقدر حضب کرشوی دا و بالمقیمین الصلاة یادا چی دے یا منصوب دے فعانی سرا یعنی پا امدح سرا چی زسی پتون کوما دا آغا چا چی آغا پابندی کون کی دا منزی یا دا چی من مقدر بیانی یا آغا حضب کرشوی دے چی آغا دے و من المقیمین الصلاة. قرآن کی چر تغلطی مرادی خو تفسیر ابو اللی سمرقندی چی دا کما دا کما توجیه کړی دا ډیر بهترین دا چې والمقیمین الصلاة زه صفت کوما دا پابندی کوونکو د منځونو نو له نه جنیدا خبره دا سینا دا سو کوئی دا روایت عائشه رضی الله تعالی عنها ته منسوب دی سو کوئی عثمان بن عفان ته منسوب دی خو دې له ایسه اعتبار نشته دی قرآن کې ورې غلطې نشته دی دا روایتنا ضعیف دی. نو فرمائی چی یؤمنون بما انزل الیک دیو ایمان روی اغا چی تا تنازل کرشوی دی وما انزل من قبلک او اغا چی نازل کرشوی دی مخکستانا والمقیمین الصلاة او فرین دیوی فقبندی کونکو منزل را والموتون الزکاة او ورکونکو د زکاة لرا والمؤمنون بالله اکثر د زکاة دا مسئلی بیانوی وره دیر خلق داسی دی یو زیکی خبره که دل ما د زکاة مسئله بیان کلا یو کتر پسی راووتو چی دی زکاة دا غزنیم خبره و نما چرت ورکنه دی ویلتر ما پا دی خویه که چه دا زکاة دا سنگ ایساب کتابی نمال سا سر سو روپای دی مسلمانو خود قرآن نرو گردان و سر که دا قرآن سر تعلق می ناغا گوره پتیرو در تیرو که پروت دی نمال تیوه نا چه وار تنک روپای دا سر وست نردی دی و گاریم دی و ما خود چل تا زکاة نده ور کرده خود تا دا مسئله دن نوکرد ویره دا مجیتا خوبا که نور نور سنگوه نا ما دا نور نور سنه دا قذری مسئله دی خو تا قرآن تا نکینا علماء سره کینه نا نو بین مکمل پا تفصیل کوئی کو حساب کتاب نو دیو دینا اکثر خلق دی چه قرآن تا نکینی چا سره واسطه علماء سره نکی نو زکاة نارو خبر می نو دا مسئله اکثر بیانوی نو فرمای چه والموتون الزکاة ورکون کی دا زکاة بی زکاة دا مال خیره دی دې سره مال صفاکیږي او دا لرا چې ته د زکات یو زکات ورکې به دې بتا ته اجر نه ملاویږي نه نه په زکات باندې تا ته ډېر لوی اجر ملاویږي ته شل روپۍ خیراتی ورکا یو روپۍ د زکات ورکا د دې زکات د دې روپۍ ډېر وزن دی لو فرمائے چی مومن سڑے بسو کی والموتون الزکاة چاور کون کے دا زکاة بھئی والمومنون باللہ ادب ایمان وغن کے پیو اللہ باندی والیوم الاخری او فور الاخرت باندی اولائک سنوتیهم لو دغ بزرگان دغ قدردان دغ غطان سنوتیهم زرد چور بکم انگا دیوتا اجر عظیما او ډیر لوی اجر به ورته مونږ ورکو بس بیا په ظلم من الذین هادو په سبب د ظلم دا کسانو نه چې هغه یهودیان دي حرمنا علیهم مونږ حرام کړیو په دیو باندې طیبات هغه پاکیزونه احلت لهم چې حلال شیو د دیو دپاره و به صد چې حلال و د دیو د پاره و به صدهم او بند ولدی وال سبیل الله د لار د الله نا یا د قران د الله نا یا د کتاب د الله نا کثیر ډیر خلق او د نور خلق د قران نه من کوي دا به قران درس لدی دا به راز زما کار دی نو دا پدې کې ګوره قران نه چرته سوګم باندې وا څوک د قران د درس مو بوز بل چرتا وا اخذه مربا او په سبب دا واستلو د دې وسود لرا وقد انه وله بتغ سرا دیو من شوی دی د دغینا وا اكلهم اموال الناس او خوړل د دیو مالونو د خلقو لرا بالباطل فغا ناروا طریق سرا و اعتدنا للكافرین عذاب الالیما او مونگا تیار کوئے دے دا کافرانو دا پارا دا کافرانو دا پارا ملهم دا دیونا عذاب الالیما عذاب درناکو لیکن الراسخون لیکن اغفا خوف العلم فإنم کی ملهم دا دیونا والمؤمنون اغشی مؤمنان دی اؤمنون دی ویمان راوری بما انزل الیک اغشنا للکرش دی تات محبوبا وما انزل من قبلک او اغشنا للکرش دی استان مخی والمقیمین الصلاة او فرین دیوی پا پابندی کولکو منزل را والموتون الزکاة او باور کولکو زکاة لرا والمومنون باللہ او ایمان رولن کی فیو اللہ باندی والیوم الاخر او یقین ساتن کی فاخرت باندی اولائکان دغ بزرگان سنوتیهم سنوتیهم زرد چور بکو دیو تا اجر نازیما دخپل طرفنا دیر لی اجر